nini tobo ya kanga hypocrisie mpena linga kete olingo mama oye ne yasani boye na yo kaka kate olula kanga na yo kansera bato motongo konga verite na yo kaka na lingi la kisaka se olinga kanga atako batunio Makate, ezali se molingo, mama sonite. Maria kolinga, ezali kaka se kolinga, salaka publicite, te olinga kanga, ezali se kolinga, mama kopangate. Kisaka se olinga kanga katako batunio kobomba kate ezali se molingo mama sonite Maria kolinga ezali kaka se kolinga salaka publicite te olinga kanga ezali se kolinga mama kobanga te.